second act. Venus. Love that tells us to abandon our lives and plans. All for one brief touch of Venus. Touch of Venus. Touch of Venus. Touch of Venus. Touch of Venus. The mood is changing. Look around at this fine hour. The time has come for Venus to demonstrate her skills. Now, I want you all to meet the goddess of love. Oh, Father, thank you for calling upon me. It is such an amazing sight I now see. All these beautiful people dressed up in white. I will certainly give them a wonderful night. Tonight at Sensation, Venus plays her part. Love is pure. Love is beautiful. Love is delicious. You will experience the love Venus vibrates. Stars, as I watched them slowly fall. And in your eyes, I saw myself sparkling like crystal. Oh, how I love such romantic poetry. I bring people that wonderful feeling of falling in love. but to get you all to fall in love, I need a guide. Please, Father, help me to find a DJ I desire. It is time to set some hearts on fire. Sensation. I have no choice but to grant the wish of Venus. Sensation. Let's experience true love. Please welcome Benjamin. Bates. Benjamin Bates. Benjamin Bates. Benjamin Bates. Benjamin Bates. Get busy time! TNT Radio, live vanaf Sensation White 2004. We hadden net Brian S. En nu hier, achter de draaitafels, op de ongelooflijk grote mainstage, Benjamin Bates. En hij heeft de dansers op zijn hand, dat is duidelijk. Even gesproken over de openingsact van vanavond. Brian S. die komt zo direct hierheen in de skybox. In de studio van RDNT Radio voor een interviewtje. Nou, dat is altijd leuk natuurlijk. Brian S. zometeen hier live op RDNT Radio. Live vanaf de Amsterdam Arena. Dit is Sensation White 2004. Benjamin Bates.

Broncos, and 7 years ago we got lost on the motherfucking radio. We got stuck half to heaven, but halfway to hell we got locked up. We got locked up. We'll be right back. Judgment. This is yours to share with who you wish. This is your sanctuary. This is your sanctuary. Sanctuary. Love, there is hate, there is want, there is need, there is greed. You can laugh, you can cry, for you are free and the inside. This is your sanctuary. TNT Radio. Sensation White, het is onvoorstelbaar. Je kan alleen maar overtreffende trapkreten slaken. Het is nu helemaal vol, het is 12:30. Hartelijk welkom en nogmaals, reuze jammer dat je er niet bij kunt zijn. Eén grote witte massa, een gigantisch mainstage met zoveel spektakel. Iedere 5 minuten gaan er bommen met kleuren en dansers vliegen over mainstage. En Benjamin Beet draait als een tierenlier, echt het dak eraf. Ik hoop dat jullie ook genieten thuis. Straks de megamix. Maar dat duurt nog even, hè? Hoe lang gaat het ongeveer duren nog? Uurtje nog. Het is hier trouwens, we zitten heel intiem in een soort omgebouwd bordeel. En er zitten hier allemaal dames, werkelijk sexy als maar kan. Zelfs ik kan mijn handen niet thuis houden. Blijf hangen en kom gewoon hier naartoe. Middelvinger omhoog, door de deur en naar binnen. Jungle.